«Сёння на свабодзе». Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. «Сёння на свабодзе». Сёння на свабодзе з вамі Дмітрый Гурневіч, Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык. Ці паланізуе Беларусь карта паляка? Днямі амбасадар Польшы ў Беларусі Конрад Паўлік у гутарцы з корэспандэнтам Радыё Свабода сказаў, што каля 100 тысяч беларусаў атрымалі карту паляка. І вось гэтая фраза польскага дыпламата тут жа мела рэакцыю з вуснаў Анжэя Пачобута, публіцыста, журналіста, дзеяча польскай нацыянальнай меншасці, які ў сваім фэйсбуку сказаў, я цытую перакладзе на беларускую. Амбасадар Польшы, 100 тысяч беларусаў атрымалі карту паляка. Спадар амбасадар, агучваючы падобныя сцвярджэнні, вы далучаецеся да шавіністычнай плыні, якая сцвярджае, што ў Беларусі няма палякаў, ёсць толькі спалінізаваныя беларусы. Мы не беларусы, мы палякі. Канец цытаты. І журналіст Северын Квяткоўскі ў сваім блогу на нашым сайце сказаў, што Пачобут блытыя паняцці этнічнасці і нацыянальнасці. Вось да размежавання гэтых паняццяў этнічнасць і нацыянальнасць мы яшчэ вернемся. Але на пачатку Дмітрый Гурневіч, ці вось сапраўды тут, скажам так, Конрад Паўлік выкарыстаў такі эфемізм дыпламатычны? Ці ўсё ж такі існуюць вось гэтыя спалінізаваныя беларусы? Я не думаю, что Конрад Паўлік наўмысна хацеў пакрыўдзіць уладальнікаў карты паляка, назваўшы іх, напрыклад, там небеларускімі палякамі. Ён меў на ўвазе, на маю думку, выключна іх грамадзянства, таму што ён знаходзіцца ў Рэспубліцы Беларусь, дзе ёсць, скажам, грамадзяне, не грамадзяне. І этнічныя палякі гэта таксама грамадзяне Беларусі. Гэта проста звычайная статыстыка. Ён каб адрозніць, каб, напрыклад, таму што ёсць ж статыстыка па ўкраінцах, там не ведаю, па яшчэ іншых. Я думаю, што ў кожнай краіне яны называюцца таксама грамадзяне Ўкраіны ці грамадзяне Расіі. Ці гэта спаланізаваныя беларусы? Ну, ведаеце, магчыма, некаторыя так, магчыма, некаторыя не. Але я схільны, напрыклад, да такога погляду, калі чалавек сябе лічыць, напрыклад, палякам, калі ён ведае польскую мову, або вывучае, хоча яе ведаць, напрыклад, цікавіцца гісторыяй, ну, то ён паляк, канешне, ён паляк. Кожны чалавек мае права быць з кім заўгодна, калі ёсць, канешне, некі бэкграунд гістарычны. Я магу сябе лічыць, напрыклад, ну, не ведаю, аўстралапітэкам або хобітам, але як бы гэта не мае нейкіх адносінаў з рэчаіснасцю. Юрый Дракахруст, а вось як вы лічыце, вось гэта ўвядзенне карты паляка, ну, яно некалькі гадоў назад справакавала такія даволі, ну, сур'ёзныя дыскусіі, і таксама прадстаўнікі ўлады выказваліся на гэты конт. Ці гэта своеасаблівы такі траянскі конь, нават не толькі пад беларускую дзяржаўнасць, але і пад беларускую ідэнтычнасць, як выказываліся? Як я сказаў у адной сваім артыкуле, это такі не траянскі конь, траянскі, можа, поні. Невялічкі такі конь. Так... Ну, слухай, Юра, за гэты час поні мог уже у слона вырасці. Не, не, поні не вырастае слона. Я тут часткова згодны з Дмітрыем, а часткова і з Анджэем. Сапраўды, ёсць, як бы мовіць, моўная практыка, моўны узус. Ну, як люди люди звычайно уживают словы, да? Вот коли, скажем, говорить, Вашингтон и Москва домовились там про нечто. Ну, никто же не уявляет себе, что город Вашингтон и город Москва про нечто домовляются. Так люди говорят. Так же, как, скажем, там, французы выиграли чемпионат по футболе. Там, можа быць, в этой камандзе палова ці не большасць па крыві, алжырцы там, умоўна кажучы, арабы. Но ніхто ж не ўспрымае это як нейкая недарэчнасць. Як французы выйгралі? Вот выйгралі там людзі з такой-такой крывёй. Так людзі гавораць. І калі ён сказаў, вот атрымалі беларусы, ну, зразумела, ён меў на ўвазе, атрымалі грамадзяне Беларусі. Вот. Але тое, што в этом пытанні, в это, менавіта в этой сітуацыі ён ужыў такі выраз. Ну, я тут хіба што згодны з Анджэем, што карэктней менавіта ў гэтай сітуацыі было сказаць грамадзяне Беларусі, як бы не ўпала шапка, чаму? Таму што, ну, згадзіцеся, яно абсурдна гучыць. Гэта, разумееце, гэта секундны рэфлекс. Беларусы атрымалі карту паляка. Юра, але вось, можа быць, сапраўды тое, што ты сказаў, што ўжо гэта экстрапалюецца якраз такі на нацыю, на паняцце грамадзяніна, не маецца на ўвазе ідэнтычнасць, не маецца на ўвазе этнічная прыналежнасць. Скажам, ну, той же самы наш сайт пішам, мы на сайце пішам і в эфіры кажам, што там, ну, пэўная частка беларусаў не пагаджаецца з тым, мы не маем на ўвазе тых, хто вось Беларусь этнічны. Сярод іх могуць быць рускія, палякі, яўрэі, татары, я не ведаю, азербайджанцы, маецца на ўвазе. Справа ў тым, што і нават не толькі грамадзяне беларусы, але вот тыя, хто жыве ў Беларусі. Справа ў тым, што вот это вот як бы формула Анджэя, ну, могуць быць як бы розныя, я думаю, скажам, розныя палякі, як розныя, скажам, там рускія ці габрэі. То есть, можа быць чалавек як бы крыві, там, неважна якой. Польскай, габрэйскай, украінскай, расейскай, якой заўгодна. Але ён, як бы мовіць, палітычны беларус. То есть ён адчувае сябе як бы адзіным з вот этым соцыумам, так бы мовіць, ад воршы да берасця. І якая ў яго кроў, як бы неважна. Ён, можа, гэта нікому не цікавіць, якая кроў. А можа быць, апріорі кажучы, не выключаю, што такія людзі могуць быць. Вот. Якія лічаць сябе, умоўно кажучы, палякам ці расейцам, які вот просто трапіў в этую, в принципе, ему, можа быць, і ён да яе можа добра ставіцца, але чужую краіну. Ён жыве, скажам, інтарэсамі, там, я не ведаю, Москвы, Варшавы, Києва, а сюды ён просто трапіў, і як бы ніякай лаяльнасці, дзяржаўнай лаяльнасці не да ўлады. Так, лаяльнасць, я хочу сказаць адну слову. Такі вот людзі так само могуць быць. Да, секунду, але, Юра, я ці верну да свайго пытання хаця б некалькі фраз. Усё ж такі, вось, прайшло некалькі гадоў, як вялі карту паляка. Апраўдаліся тыя засцярогі, што гэта будзе траянскі конь, што гэта будзе, ну, так сказаць, свайго рода такі падкоп пад ідэнтычнасць, падкоп пад дзяржаўнасць, што яны, напрыклад, потым будуць галасаваць, там, я не ведаю, ледзь не за, там, адчапіць тэрыторыю нейкую. Мне здаецца, што не. Усё ж такі маштабы, і прычым, ведаеш, вот я, як бы, цікавы контраст. Чытаў Фейсбуку, там, ой, блин, все вакол атрымалі карту паляка, ва ўсіх ёсць карта паляка. Як бы мовіць, когда дым рассеялся, Грушніцкого не было на краю обрыва. Ну, 100 000. 100 000 – это 1% от дорослого насельніцтва. Ну, это вельмі не шмат. Это ні на што не ўплывае. 100 000 – это 1% от усяго насельніцтва. Ну, 100 000, усяго. 100 000 от всяго. Але я лічу, што гэта вельмі... Між іншым, гэта колькасць... приблизно такая колькасць подписчиков суполки Радио Свобода на Фейсбуку. У нас больше. Правда, у нас нават больше. 15 000. Але справа ў тым, што я думаю, і вот як бы аналіз паказаў, і тут тое, што, скажам, палякі агучвалі, што далёка не ўсе з гэтых людзей настроены на эміграцыю. Далёка, і мы ведаем шмат гэтых гісторыяў, ну, людзі ёсць людзі. Абвясцілі мамо там, я не ведаю, карту англічаніна, так выстраілся б таксама шэраг, так сказаць, людзей. Вот. У тым сэнсе, што для многіх гэта чыста практычны інструмент. А ён так і задумваўся. З'ездзіць в Польшу, і часам гэтыя людзі фактычна не маюць ніякага дачынення да Польшы, да польскай культуры. Ну, такое ёсць. І таму лічыць, што это вот некі такі конь, так мы мовіць, паўстаў у канюшні беларускай. Ну, давайте не перабольшым. Да. Дзіма, ну, тое ж самае пытанне да сябе. Все ж такі апраўдаліся, не апраўдаліся, і якія, можа быць, нюансы тут узнікли. Але апраўдаліся чаканні ці апасенні? Апасенні. Не, я думаю, што карта паляка, яна нікога не паланізавала ў Беларусі, бо якбы яе атрымалі людзі, якія альбо першыя ўжо сябе лічылі палякамі, альбо калі яны атрымалі гэту карту толькі дзеля таго, каб ездзіць без візы або бясплатнай візы ў Беласток, там, па памперсы, дык яны і так, па вялікім рахунку, там, ну, не мелі да Беларусі цікавасці ці да Украіны, ці да Польшы, ім цікава вось свае бытавыя некія пытанні вырашыць. У гэтым сэнсе я не бачу, напрыклад, некае там неверагоднае павышэнне цікавасці да Польшчы. Менавіта там, што кінуліся там сотні тысяч або дзясяткі тысяч вывучаць польскую мову. Это вот смешна, бо вось ведаце, гэта вот такія курсы хуткія. Мы цябе там навучым быць палякам там для карты паляка. Плаціш там $300, табе знойдуць там, што дзед ці баба былі грамадзянамі Польшчы даваеннай, ці напрыклад тое, што мы цябе навучым такім вот прымітыўным польскім выразам, каб атрымаць. Ну, ведаеце, ёсць розныя людзі. Мы з Анджэем, дарэчы, на Фейсбуку пра гэта гаварылі, дыскутавалі. І ён, у прынцыпе, згадзіўся, я з тым згодны, што карупцыя, канешне, ёсць, яна не абавязкова з боку дыпламатаў, але ўвогуле людзі самі па сабе толькі людзі і хочуць натуральна атрымаць вось такі дывідэнд у выглядзе карты паляка, каб ім было прасцей функцыянаваць. Каб прасцей ехаць у шэнгенскую зону. Не нават у Польшу, а менавіта ў шэнгенскую зону. Там абмежаванні ёсць. Дадаць яшчэ як бы на ўзроўні лічбаў, якія, на мой погляд, сведчаць ўсё ж такі пра кансалідацыю, на мой погляд, кансалідаванасць беларускай нацыі ў шырокім сэнсе, як, скажам, той жа Квяткоўскі ўжывае. Вот. Яшчэ раз паўтараю лічбу. Карты паляка атрымалі 1%. Іншая лічба. Паводле перапісу 2009 году людзей польскай як бы крыві, этнічных палякаў у Беларусі 4%. То есть это значит, толькі чвэрць ад, ну, як бы па лічбах, далёка не кожны чалавек, які паводле перапісу абвясціўся палякам, узяў эту карту. І важны момант. Не ўсе з іх, хто сябе назваў палякам у пасольстве, лічаць толькі палякамі. Гэта пытанне, што я таксама дыскутаваў, у людзей падвойныя, патроеныя свядомасці, гэта абсалютна нармальна, гэта не новае нічога. Людзі ў 20-е гады перад беларусізацыяй былі і габрэямі, былі і беларусамі. Але я хачу падкрэсліць, што нават не ўсе людзі, якія як бы на перапісе сябе абвясцілі палякамі, па гэтую карту звярнуліся, і мне здаецца, это даволі важны момант. Ну, ніхто не можа даказаць, напрыклад, гэта з архіву для дакумента. Гэта таксама не проста. Людзі, некаторыя ведаюць, старэйшыя ў вёсках не хочуць атрымліваць эту карту, бо яны ведаюць, што іх няма грошай паехаць у Беласток за памперсамі, бо ім памперсы не патрэбныя. У гэтым сэнсе, канешне, карта паляка не стала тым страшным, бо я памятаю, якія былі ў 16-м годзе, ці ў 7-м годзе, калі нават ініцыятыва, да. Так, што да. Это кашмар, што там і спецслужбы, што мы там забаронім чыноўнікам атрымліваць, бо яны стануць Польшы лаяльныя. У гэтым сэнсе гэта нічога не апраўдалася. Я памятаю тады, яшчэ ў 26-м годзе я размаўляў з Віктарам Марцыновічам, тады намеснікам галоўнага рэдактара Белгазеты, так, і ён, гэта была публікацыя ў Белгазеце, і я казаў, што тут няма чаго баяцца, это звычайная падтрымка польскай меншасці, а калі Беларусь пратэстуе, калі ласка, уводзьце карту беларуса для беларуса, напрыклад, на падляшы, калі вы такія дзелавыя і вы хочаце паказаць, што вот мы таксама магутныя. Што за праблема ўвесці для гэтых дзясяткаў тысяч беларусаў, што мала там стаецца, бо насімілююцца, каб яны вучыліся з ільготамі ў горадні, ці ў Менску, каб яны таксама маглі дзець у карону, ці кудысь там яшчэ ў горадню, з бензінам прасцей. Для беларускай дзяржавы гэта і пытанне прэстыжу, гэта таксама і пытанне грошай. Я не думаю, што яны страцілі, яны толькі набылі. Але відаць, штосьці ўсё ж такі перашкаджае беларусам увесці такую карту. У твоей фразе тут, мне здаецца, ключавыя словы для беларускай дзяржавы. Это калі б, скажам, беларускія ўлады, ўлады Беларусі адчувалі менавіта беларускімі. Ну, законы, якія яны зараз прымаюць, ўсё ж такі для суайчыннікаў за мяжой, там помнік паставілі ў трэцкім прадмесці побач. Якбы ёсць ўсё-такі не так, як раней у гэтым сэнсе для сваёй там дыяспары ці для этнічных беларусаў за мяжой. З'явіліся ўсё-такі нашмат прасцейшыя там механізмы і прыезду, і гэта нават пяцідзённы, хаця не для іх задумваўся, але тым не менш ўсё ж такі гэта прасцей нашмат. Я не думаю, што тут прычына ў тым, што яна там антыбеларуская. Натуральна, што не такая беларуская, як магла быць. Але сэнс у тым, што гэта проста, па-першае, нікому не прыйшло ў галаву, ніхто не хоча пра гэта думаць, бо гэта доўга, трэба законы прымаць. А нашто нам гэта там? Там беларусы, да яны і так там багатыя грошы, ёсць яны ў ёй развязі. То есть, як бы, адсутнасць ідэі. А калі няма ідэі, то як яна можа ўвасобіцца ў нікую практыку? Ну, і я бы яшчэ дадаў такі момант, які таксама, можа, варта ўлічваць. Ўсё ж такі пра грамадскі сантымент, адпаведна, да, сваёй дыаспары. У палякаў ён ёсць. Дзяржава мегаполіс. Вот самы прынцып, не, я пра іншае. Вот самы прынцып палоніі, то есть Польшы, якая як бы культурнай Польшы, духоўнай Польшы, якая значна больш шырэйшая, чым існая Рэспубліка Польша. Больш прыцягальная, багатая. Да, і в этом сэнсе, скажам, ну, вот я сказаў, 4%, можна сказаць, усяго 4% называюць сябе палякамі ў Беларусі падчас перапісу, не падрулі аўтамата называюць. Вот. А калі па шчырасці вот сказаць тых беларусаў, якія жывуць у Беларусі, наколькі ў іх моцны сантымент да беларусаў, якія як бы з'ехалі, жывуць па-за межамі. Ну што ж, возе ўпала, то прапала. Сёння на свабодзе з вамі былі Дмітрый Гурневіч, Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык. Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам.